ในชั่วโมงที่ชีวิตไม่เห็นไม่เหลือไม่มีทางไหนสักทางทุกทิศในใจไร้แสงสว่างเธอเหลือแค่เพียงเท่านั้นแค่ลมหายใจจะท้อหรือพร้อมและสู้เพื่อจุดความหวังขึ้นใหม่ถึงไร้ดวงดาวถึงมืดเท่าไรไม่อาจจะดับไฟฝันในใจที่พาเธอก้าวข้ามคืนนี้ไปดื่มดวงตะวันที่ท้อแสงมาชีวิตต้องอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้ชีวิตต้องผ่านนาทีที่ฉัน